ستا گټه په دغه کې ده چې نشي رالی څو ورځې به ژوند وکړي، کېدای شي د یو چا د خبرې څه بلا کار واخلي، ایمان به دې نصیب شي. که نور نه ایمان را نه وړي، هغه د دنیا ژوند خو به وکړي. تلوار یې ستا څه ګټه ده چې کېدا کوم د شک خبره په شک ده چې را به شي که به نه شي، دا خامخا راځي د شک وتلې راځي. په تلوار کې تا ته فایده نشته. نو دسې الله ورته وایي، د دوی په جواب کې د دې مشرکان چې ولولې لا ځنډه یې څه په کوې، پر موږ دې انتظار تېر کړي. اتا راغلی دی امر الله، امر ده الله راغلی دی په عذاب سره، ستاسي په عذاب سره شتهسته به الله عذاب درکړي. هغه امر سوی دی، هغه کیږي. فلا تستعجلوه. نو تاسو د رخشند پره کم تلوار مکوي هو د دغه امر ده الله تعالی د عذاب ده الله. تاسو ولي تلوار کی په تلوار یې ولي غواړي؟ کته نو کوم دی چې راغلی دی، اته امر الله راغلی دی، امر ده الله تعالی په عذاب ستاسي سره. دا داسې دی یو شی چې یقیني برای خلق په مازی تعبیری، لکه سړی چې چاته کارونه ور فرمای برای ولار وسه د بازار څخه بغوش راوړ، دی غله کر راوړل سی، بس هغه راوړل سی معنی دا غسه یکی یو بل چې هغه پر ما ورسې دې ته ځنی فارغ بل کار فرمای، هغه یو په پلانې کارو کې دی، ودا سوی دی کنه سوی نه دی، خو معنا خامخا کوم د هغه خامخا کول څه تعبیر په شاکی په مازی، ولی مازی شیان خو یقیني چې چیر سوی نو دی دا راتلونکي شی د مازی په لپس تعبیری د څه د پاره چې یقین ور پیدا کی. دلته مالا پکې دا لکه سوی، لکه ستا په نصیب، لکه پتا کې چې عذاب سپوري دغه رقم، ولکه بل رقم دی د تلوار ته فائدان کی چې تلوار کې چې په دې بانو هلو بنو بر خلاص دا به دروغ څه دروغ نه دی. اتار اغلی دی امر الله، امر د الله تعالی معنا سوی دی، اغه امر د الله په عذاب سرستی سی، اغه دغه سی بوله لکه ستا په غرو کې چې دا په غرو کې سپور. فلا تستعجلوا، نو تسی تلوار مکه ويهود د عذاب استهزاء او انکار، چې د انکار پر کوم برا واسو سولی وزن دی دی. نو د سچې د توحید خبره دا چې را شروع کړ چې داخله وعید ورته فرمای چې د عذاب درته ګوري، تلوار مکه، نو اوس لا څه چم وکاو، اوس لا دا چې د الله تعالی سره شریکان مه دروه. سبحان پاکی ده هو دغه الله لره، وتعالی الوروالی و برتری د الله لره، عما د هغه ټولو شیانو څخه یشرکونه چې دا مشرکان یې شریکوي د الله سره. الله د ټولو څه پاک دی، الله یو شریک لا ځانته نه لري. نه پیر ورسره شریک دی، نه قبر ورسره شریک دی، نه ملک ورسره شریک ده، نه نبی ورسره شریک دی. د الله مخلوق چې د الله سما سوا دی، هیڅوک د الله تعالی سره په خدای کې شراکت نه لري. الله د ټولو لوړ دی، د توحید بنیا له دغه د شی د الله سره شراکت استحقاق نه لري چې ورسره شریک دي. سبحان پاکی ده هو دغه الله لره، وتعالی ډیر لوړوالی بلنجی د برتری ده دغه الله لره. د چا څه عما د ټولو هغو شیانو څخه یشرکونه چې دغه مشرکان یې ورسره شریکوي. دغه اصلي حق خبره ده، دا چې ته عذاب راوله پر درواغو یې راړې، پر انکار یې راړې، هغه کار لکه سوی درته راځي، کار دغه دی، دغه خبرې ته راسه. اوس نو د دې دپاره دلایل پیشي، د دې توحید دپاره چې الله د شرک پاک دی په کوم دلیل؟ یو دلیل نقلي دی چې دا د سچې آیات دی، دا په سیرو به ربي عقلي دلایل وایي. نقلي دلیل معنا لکه سړی دا پلاني خبره دی چې د ولي بالای د عقل په دلیل دی نه ثابتولی، برای پلاني صاحب ویله یا نبی علیه السلام ویلي دا نقلي دلایل دي. نو دلته نقلي دلیل الله پاک دلته پیشي، ينزل الله تعالی را نازلوي الملائکه، ملائکه معنا جنس د ملکو چې جبرئیل امین ځنې مراد دی، نو بل روحي دا را نازلوي، بل روحي په وحي سره، د روح څخه په دغه ځای کې مراد وحي مراد، هغه د الله تعالی خبرې مراد. دا را نازلوي من امره، د امر او د حکم څخه د الله تعالی، چې الله تعالی دغه حکم کوي. پر چا یې نازلي؟ علامه پر هغه چا یې شاو چې د الله تعالی خوښ شي. من عباده، د بندگانو څخه د الله تعالی، دا د الله تعالی په خوښه ده چې وجه ته ملک ورواسته و رسول یې کوه، وجه بلکې مور استو می رسول کوه. په دا رسالت کې د بندگانو اختیار نه چلیږي چې موږ ووټ سره وکی پلانې مخښ دی پلانې را رسول کوه، بیا بل وخت ووټ وسی چې موږ پلانې خوښ دی پلانې را رسول کوه. الله په رسالت کې زما خوښه ده چې چاته ملک ورواسته مغه کې ورواسته، استعداد ما ته معلوم دی چې په دې وظیفه پر ده، په دې باندې نه ده پر. نو په دغه ځای کې الله تعالی د سوی یو نازل و نازل وی، څوک الله پاک نازلی، الملائکه ملائکه را نازله وی را لیږي، بل روح په وحی سره. کته وحی ته ویلی روح وای، لکه په روح چې د انسان ژوند دی، په وحی سره چې راشي په وحی باندې د انسانانو د عقل ژوند دی، د انسانانو هغه د اخرت ژوند دی. که وحی په هغه ځای کې نه، هغه خلق لکه حیوانات د هغه رقم دی. د مثال په تور دغه کفارو سره چې د اسمان د وحی هدایت نه دی ملګری، د دوی د خرو د ژوندۍ پاکستان دغه حیواني ژوندۍ کوي چې ته به فکر ورته وای. چې دا وس سړی دی دا وس غویې دی د مثال په تور د بسیس د مخه د حیاي د حیوان سر نشي کټ کول یا پر ځان خجول یا خپل ځان پر هغه خجول دا وس عقل وای په دې کې دا شی رواج دی پکې سپیان پر ځان خجی دی د سپی سر نشي کټ کی د بیزوګانو سر نشي کټ کی دغه د ایډز نه جوړی د کوم زار خدا اسید بیزوګانو نه جوړی دی د دې د خباست او رزالت وجه ځخ انسان تر نه خپل سوچ هغه ام کول هغه ام کول نو دا د دې کارونه چې دغه رقم جبر نو دی نو حیوان خو ملکه د مړه په درجه کې دار کړي خو عقل نه لري نو د وحي څخه تعبیر په چا اوس په روح ولی خدا وحي انسان ته هغه عقلی ژوند ورلرو کې انسان بره او شاسه د بدو کارو د شو کارو ته میز ورته وسی نو لکه مړی چې په یخو په تاوده نه پوهېږي نو خدای بره دغسې جاهلي نو پر وحي د روح نوم کښې شوه چې د انسانیت زندګي او ژوند په چا سره دی په روح سره دی نو نازلوي ملک بالروح په وحي من امره د امر څخه خپل د فرمانه څخه خپل چې الله فرمان ورکوي خپله دا ملک نه راځي علامن پر هغه چا نازلی یې شاو چې د الله تعالی ورته خوښه سي من عباده د بندګانو څخه د ده او څه ورته وایي چې دا وحي به دا چا ته نازلي سي هغه ته دس وي ان داسې ورته وایي چې ان دې روته سي وبېروي انذار وکي د چا د خلکو هغه مفعول به نه چې ان زیر تو سی بیرول وکي د خلکو څنګه و بیروي شورت انه به شک شان د لا اله لا نست اله لایق د عبادت الا خو بیا يم د لایق د عبادت ان زه ورته ان است لایق د عبادت مگر نه یو ز الله پاک ځان یادي فتقو نو تس ما څه و بیرې چې یو لایق د عبادت زه منو ول د بت سجده کې خو ما څه و بیرېږي دا آیات کریمه د توحید د پاره نقلی د لیر سو نقلی د لیر سمانه علاوه د رسولان چې رسولان دا زه وایم چې رسولان دا ول نه مانی او دا خبره چې دی درته کوي چې معنی الله یو دی شریک نه دا ما ورته ویلې دي دا د ځان دی نه کې دا د ان انجرو ما د سی ودی ته ویل چې انجرو تس و بیرو دا خلک د شرک څخه شو انه به شک شان د لا اله الا انا معبود نسب حق مگر نزه فتقون تس ما څه و بیرو د بل چا څخه ما بیرو نه په دغه ځای کې نقلی دلیل پیش کې د دې لپاره چې توحید دا حق دی دا د الله تعالی فرمایشت چې انسانان ته اشتش توحید وکړي الله یو وګڼي ته د سره شریکان مدروي دا نبیان د ځان نه وایي ملکه د خپل ځان نه درغلی د الله په امر سره راغلی دا او هغه چا ته راغلی ده چې الله غوښتي دي دا د خلکو په انتخاباتو په وټو په دې شانونه کېږي او دا خبره چې کوي چې بیا له الله څه بل معبود برحق نسه الله وایي دا ما ورته ویلي چې و خلکو ته دا خبره ور وښایست نو زما خبره چې ده هغه دغه نبي تسته کړې ده در رسولې ده دا پر نبي مه تاوان وایي چې دا ولې ته وایه خو الله وایي ما ورته ویلي دغه رقم نه دای نقلي دلیل شو چې توحید الله وایي زه در څخه غواړم وس در دی ورسره نو عقلی دلیل را روان دی دا عقلی دلیل په زمن کې د نعمتو پیشي چې علاوه تسي حسابي د شام بدریات کم په دغه ګرد کې یو څوک ته پیش کې یا بت دا کار کولای شي یا پیر کولای شي یا فکر کولای شي یا نبی کولای شي یا ملک کولای شي علاوه دا ټول خلق سما دي نو دا عبادت به اولی بت کول کیږي دا عبادت به اولی قبور ته کول کیږي دا به اولی المرو سپوږمۍ ته کول کیږي دا عبادت به اولی د پیرانانو پر نامه کیږي یا اولی د ملکو پر نامه کیږي یعنی د الله سما سوا چې هر چاته عبادت کیږي هغه شرک دی الله دغه انعامونه ما کړي عبادت زما حق دی توحید زما حق دی الله را رایه کی دسی الله فرمای خلق السماوات خلق الله پیدا کړي السماوات اسمانونه والارض مزکه دا پیدا کړي بالحق پرشتہ او په حکمت سره د دغه اسمانو او د مځکې په پیدایښت کې یو څوک شریک شته که یو چا پیدا کړي هغه دې بیرته ونړي مځکه دې سره ټکور ټکور کې هغه اسمان ټکور ټکور کې راشه واده کې خو الله وایي دا زما خلق دی نو په دغه خلق کې د اسمانو د مځکې په دې کې زموږ لپاره نعمت دی کنه دې کته نو چې الله تعالی اسمان پیدا کړي پر ما یې احسان اچي الله تعالی چې مځکه پیدا کړي پر ما یې احسان اچي خو ژوندۍ ته پکښې کې کوي ستا د پاره ستا د ژوند ټول سهولات پکښې کې موجود دي شپه او ورځ د اسمان په ګرځېدو و تا ته جوړ ده خو شپه او ورځ دواړه ستا د پاره نعمت دي چې اوس ګرد عمر ورځ وي خوم پر سړي غمېدله چې ګرد عمر شپه وي خوم پر سړي غمېدله داسې دا شپه او ورځ منظم کړي دي بس درته اړي را اړي خو دا د خلق څخه د اسمانو د مځکو دغه جوړ دي نو دا اول انعام پر انسان کښې شوه چې دغه کار یوازې ما کړی دي نو ستا خالق امزه یم معبود یم نو امزه یم خلق پیدا کړی دي السماوات اسمانونه والارض او مزک بالحق پرشت اثر په حق سره معنا د حکمت څخه ډک دا پیدا تعالی عما یشرکون نو چې دا الله تعالی کړی تعالی الله تعالی الوردی عما دا هغه ټول خبرو څخه یشرکون چې دی شرکی دا الله تعالی سره بلکه په دا باره کې د شرک شراسه مال په مخلوقات کې چې هر شی شرکی الله تعالی غزل وړي زه دغه سره برابر نه خدای به زما سره پیر شریکی یا به نبی شریکی یا به ملک شریکی الله د ملایکو سره نعوذ بالله برابر دی خدا مخلوق دی هغه خالق که نبی ور سره شرکی الا ده نبی سره برابر دی، خدا مخلوق دی هغه خالق دی، په هیڅ صورت هم نس سره برابر ولین. الله پاک تعالی وای تعالی معنی ډیر عالی شان دی، دی انسان دی ما غو لا کوم نشدا او هغه سره برابر است. تعالی به خل ور دی بلند دی عما د هغه ټول شیانو څخه یو شریکون چې دی شرکی دی الله سره. یو خلق خدغه دی ذکر کی چې د اسمانو د مزکی دغه الله وای واز ما کړی. پس خلق الانسان من نطفه، خلق الله تعالی پیدا کړی دی الانسان انسان من نطفه د منوی څخه، دا د انسان منوی ته نطفه چې ورته ویل کیږي. دا الله وای دغه نطفه ته ته وګوره، دا خو یو اوبه دی، د دغه اوبو څخه ته وس یو شکل جوړ کړه. د اوبو څخه د مثال په تور موږ به درته کښېږو، د اوبو څخه چارکونجه شی جوړوای شي، خو نه سره تکی کیږي خو سره بهیږي. وس خټه چې کلکی خو سره داسې داسې بیکې برابر دی، خښته ځینې جوړه کړي. د اوبو څخه ته وس خښته جوړوه، دلته الله خښته نه ده جوړ کړې. الله دغه نه حسین او جمیل انسان چې خلک پر عاشقان کیږي، دا شکل ته ته وګوره، دغه اوبو ته الله تعالی ورکړي دغه نه حسن، بیا د دغه نه کمالات او خاوند چې ته به فکر ته چې دا وس انسان جوړ دی. ته چې دغه دنیا کې دا ماشین الله ته وګوره، دا ګرځي د چا محصول دی، د انسان د مغزو محصول او انسان د منوی څخه پیدا دی. علاوه دغه کار ته وګوره چې د هغه سي بې قدره شي څخه چې کالی په ولرل سي مرداري د سړي بد ځینې کیږي چې سي ژر پرېږدي د ځانه یې لیرې کړي، په منوی کالی مرداري نجس دی، سړی لاس نسي ورلر وړلی. مګر بیا پای ته ګوره، په پای کې بیا څونه شریف شی ځینې جوړېږي چې انسان دی. علاوه دغه خلق بل څوک کولی شي چې د دغسې بې کاره شي څخه دغه نه حسین او جمیل شي او د دغه نه کمالات خاوند ځین جوړ، چې په دې کې نه بیان هم باره راځي، په دې کې دغه تخنیک کاران او ساینس دانان هم پکښې کې راځي، علما هم پکښې کې راځي، ډاکتران هم پکښې کې راځي. دغه خلق ته وګوره، خلق پیدا کړی دی الانسان انسان من نطفه د منوی څخه، مګر دی نو څه چل کوي. فاذا هو خصیم مبین، فاذا ناب بره هو دی خصیم دی، جګړه کوونکی دی، دعوه کوونکی دی، مبین ښکاره. اوس هغه اصل ته دی نه ګوري، دې خصیم او مبین دی معنی ښکاره جګړه کوونکی، په خپل منځو کې هم جګړه سره کوي. اوس ورته اشته چې دا مست مست کېږي، کبر کې تاسو خپل اصل معلوم دی، ته دغه سیمې نیمه په تا کالی مرداره ده. اوس خلا پرېږ دې درغه درجه ځان ته لوړه کړې، د خپل ځان لوړ کړې، د الله سره د لایل وای د الله تعالی په باره کې انکار کوي. خدای ولې داسې کوي؟ خدای ولې داسې کوي؟ ستاسو ته یو څوک زموږ ته هغه مرداري او به ستاسو د خیر چې پر خدای سوالونه کوي. دلته الله تعالی هغه د خصومت ذکر کوي چې هغه خپل اصل ته نه ګوري، وسه ځان دغه نه غټ تراشلی دی، خصومت کوي د الله عز وجل سره. اغه خپل خصومتونه خو هلته پرېږدو. فاذا ناب بره هو دی چې دی خصیم دی، خصومت کوونکی دی، جګړه کوونکی دی، مبین ښکاره. بر ملا سوالونه د الله تعالی پر خدایي کوي، د الله تعالی پر جوړ باندې کوي، پر دا پیدا کولو باندې کوي چې خدای کوم شیان جوړ کړي دي. دا یو امن نمبر احسان دل تک شیر شو چې انسان ته دغه سه بدن می در کړی دی، خو د دې شکر په کارو چې ما ته د شي څه جوړ کړي. تا په مقابله کې شکر ونه کې، خصومت شروع کړي، دعوه شروع کړي، زما سره دعوه خدای د شریک را سره درې. والانعام دریم نمبر خلق ذکر کی، والانعام الله تعالی چارپایان پیدا کړی، والانعام چارپایان خلق پیدا کړی الله تعالی. هدغه لکم سس دفاره فيها فدغه چارپایان کو دف ان تو دوالیدین، والانعام چارپایان خلق پیدا کړی الله تعالی. هدا چارپایان نو په چارپایان کې زمر څه ګټه د چې خلا پاکه تا پیدا کړی، پر ما څه احسان چې احسانونه دا جره راشمارای وس لکم تسلر فيها فدغه چارپایان کې دف ان تو دوالیدین. دف اد انسان و تو دواله تو الکیری چ په یو شی باندې ته ځان ساتیه د یخ څخه، د اټرف میت په اوای په عربي باندې معنی هغه اله چې سړی په تو دیږي. نو په دې کې تو دواله دې ستاسو لپاره په چی شي وړي او د وجغونه د وشغه وړي د معنی د بسغه وړي د سیرلیانو د وزغه وجغونه په دې کې بیا په داسیرلیانو کې په دا وجغونو کې په دا بیخ کې گاګې د پاسته پاسته لکه وړي پیدا سي هغه ته کورک ویل کیږي. دغه دا ګرد څخه مختلف مختلف شیان جوړیږي، د گنجي څېونه سره د پټو څېونه سره د کالو څېونه سره کوسي کورتي دا ګرد شې اصل یې دغه دی. اوس که طریقې سوی د معنی په نباتاتو کې هم د ځینو ځینو شیانو څخه لکه پنبه چې یاغه د حیوان د قسمت څخه نه دي چې د شاته جلا کېږي د مځکې څخه راوځي، هغه شی وي لباس ځینې جوړېږي. اصلي دف او تودوالی په دغه کې دي. پخوا به دا پشمین شیان د خلکو ځکه خوښ وړ وړي، څه مثال کوربچې جوړېدې، تکان به ځینې جوړېدل، کوسۍ ځینې جوړېدې، کمبله ځینې جوړېدل، د دغه قسمت څخه دا شیان چې دي. نو فيها په دغه کې دف او تودوالی دي ستاسو لپاره. په تو دوال کې نو پوچ عمره دي، هغه څه خوم کار اخته کیږي د اور سړی په تولیش دا ګرد په دای دی په انکه الا پاک دا ګرد شان پر لای ځکه چې دوه نو تو دوال په لپه زیات کړه بالا کې د لباس ته لاري ځنی اخلي کې هغه سو زهور د لاري څخه هغه د دې ګوبرو هغه شی ځنی اخلي. ومنافع او پجی کستیس دا پار منافع و گتی گتی و منافع نو دا جیت سیشی جی دا مثال پتا ورورس دا غا حیواناتو تا دا غیو چخ دا یوی کار ناقصا کش دا پا منافع کی بارا دا غا دی دا مزکا وز پا چا تیر دا که وز انسانانو گر دا مزکا پا چا آره والی پا بیلچا بانی آره والی دا غا دی غایی سر جوڑا که دا خدای درابا دا مزکا پا خری غنم جی پا کریش یعنو کروان دا پا کی پا دا غا غیو زنبار ام کی پر غیو بانی بارون ام رو کی جنو نو دا منافعی چی دی دا دا غسی و جامع توری دی دا دیت سب سراس خاص دا دا مزکی سر المگو هرم سراس دا دی و شدو تراس شده داسی یو رکی و کمپنی غواچ در تا و در دل شدام تا تا در کی د دغه شیدو څخه مسچم تا ته درکی د دغه مستو څخه شلومبیم تا ته درکی کوچیم تا ته درکی دا هغه خیرړی او پوڅ واغ شان خو لا پریزه خلک ور سره نه بلد جاغم ته دغه شیدو څخه در لره درکی قرت پسې درکی انا هغه چې د شلومبو ټیمه تیر سی بیا د شلومبې دی وکي او چکړی او شلومبې دی ته پرتی چار وخت وبو ته واچول برتی شلومبې دی جوړې سوله په منافعو کې بعدا ګرد الله تعالی کړه وای دا ګرد چا کړی تا ته نه نبی نه ملک نه بل نه بل تا ته نه کرتر جوړولی سی نه تا ته شلومبې در جوړولی سی نه تا ته شیدې در جوړولی سی دا ګرده به دغه غولانځي سره وځي په دغه غولانځي کې د نن الله دغسې کمپنۍ دلته ماشین پیټ کړی دی چې هغه واښه چې دا یې خوري هغه اوبه چې څښل کېږي دلته واښه څنګه په وینه واوښتله د وینې څخه راله په دا سپینو شیدو واوښتل شو په سپینو شیدو کې به دغه مواد پراتي چې کوچی هم پکښې کېدي غوړی چې ورته وایو مستان پکښې کېده هغه شلومبه هم پکښې کېده چې هر شی ته ځین جوړې هغه پکښې کېدي الله دغه منافع پیدا غس عام تو ذکر کی لکالت چې دی پون ذکر کړی چې دا ګرد دا د قران کریم داسې جامع کلام دی په یو یو تور کې به ډیر شان ته اشاره کوي و منافع او په دغه چا پیان کې څه لپاره منافع وګټي و منها تاکلون و منها بعض دغه چا پیان څه تاکلون تس خوري ا د غوش کبابونه هغه عمده شی جلا ذکر کی په منافع کې قدام راتله مګر د خوراک ځای جلا ذکر کی چې انسان خو د غوښ خوراک بیا شخو نه کی په مؤمن ها دغه بعض شر پایرو څخه تاکلون تاسو خوراک کوي نو ولکم فیها جمال بل نعمت را پورته کی په دغه چر پایان کې ولکم تسلره فیها په دغه چر پایانو کې چې په داسې لور وبښوځي جمال په دې کې شایسته استیس د پاره حین اغه وخت تریحونه چې تاسو شدید آرام د پاره راولي و خپل کور ته د څړ ځای څخه و حین اغه وخت تسرحون چې تاسو بیرته د څړ وزای ته سار روانوي بیا یست دا نو چې د بازار الکوان اکثر نه په پیښ په دې کار باندې په سارا کې چې څوک اوسېږ میږې د کور چې باسي ام نور خلکو ته خوند ورکوي چې دا سر رواني د دې خوا د کور ځي اوسې مخ پر دشت باندې باسي پیایي خپل خوند هم ډېر خوند پر اخلي خلک ورته وایي الله تعالی دونه مال ورکړي تور تو ګره دوه سوه میږې رواني کړي دي ادا نو ګرد ګرنی رواني په چاو چا جنګولې هم زړېږي دلته د سیرلیانو هم ګایګای اومبای دغه صحنه په خپل ځای کې ښه خوند کوي الله عز وجل دا جمال دی دا جمال خاص په دغه وخت کې د کې د کوره باسه دغه وخت بیا چرولی په دې ځکه چې ماځ د میج کور ته رنجیسی یو مې اومباو کې په کور کې دا وریان اگر کم آل جوړ کې باندې خبر شي چې هغه جره ورسېدل یمن یې بار بیا دلته دی ریوي خونه دغه وخت د تک او دراتک په دغه کلیم خوند پر اخلي چې هغه نه لري هغه صاحب د جمال خونه بیا ډیر خوند پر اخلي لکه په زمانه کې پارس کې یو سړی دی بهش قیمته مټر لري دینو پر د مټر شاو خو راګرځي صفه ورڅخه خپل دا ځای ور مجي بیا دی په دمو شو لیک دی خوند پر اخلي چې ولاړي د سني چې هغه نو خیره دی چالو بل مټر اله او تجغه دی پر دې ځای کور ور کې کا صفه پر هغه ځای خوند پر اخلي الله پاک وای دغه کار ما کړ دی چې د میجو د بزو یا د نور غویو ګورم چورته وای یاد د مسافر ګل د وشان دغه کې بیا سکره ولی په دې کې زیارت الله یش دی دغه احسان دی چې تاسو ته نفس په خوشاله کیږي ستاسو روح په خوشاله کیږي په دې زیارت سره ولکم تاسو در فیها په دغه چار پایانو کې جمال شایستی په کوم کوم وختو کې هغه وختونه مالا شي چې په دغه وختو کې غش شایست پکې کې دي حين هغه وخت ریحونه چې تاسو دیره ولی د راحت استراحت د فارچ خپل کور ته راځي هغه غاښ چې ورته جوړ کړی چې پکې خوند کوي وحين هغه وخت تسرحون چې تاسو دې سړت بیا اسمنه د کور څخه باسي برای بیا پیای اسمو وی پیای دشت بس په دغه دواره وخت کې تاسو د پاره د زینت دغه زینت او جمال چادر کړی دي د الله عز وجل در کړی دی بل څوک نه سي در کولای نو عبادت هم د حق دی بل نعمت بیانې وتحمل او دغه چار پایان باروي اثقالکم درانه بارونه ستاسي الا بلجن ودس شرط د سرباری لم تکونو چتیس نه واست بالغی رسیدون کی هی واغه شرط الا خو بیا واست به شق په تکلیف سر الانفس د خپل ځانو د مثال په تور ته غواړي چې خپل د کور د پاره غله راوړي نو غله خو چې د مثال په تور یو شل غونی خو به تم د کاله خوري دا شل گونی چیجی وسی تر آوراد پار زکر بستون که کرل کیش دا غزی تر جزی پشار آوراد دا با بشق الانفس و استاد دا نفس بد سآل وش دا شل گونی تا پشارا چلو والی اللہ پاک وی دا غا مادر کردی دا چار پایان چی دری سلو روشان جوار رسل پر آبار کر آوراد لکه دا وای وای دا اوش چی دی دا سپینه تل بردن یو خواه کشتی دیش پا در یک چیجیش او گوشت دی دا مزیکی او گوشت دا غدی بارونه جی پر آبانی که پای اپلا بانی دیر مال راولی علا دا احسان هم واچه واچه دا غا بارونه چی دیست تایس سران نقل کهی وسنو پا جی که یوازی خونه اوش ندی خوش اغاق دی مجیاد کی غیه ام بارولی دا غرکن پا سارا که بارونه خلق بولی خری امولی غاتره امولی آسی امولی دا گرد پکشی که داخلی و تحملو باروی چوک دا چارپایان اثقالکم اغدرانه درانه بارون استاسی و کم زای که باروی الا بلدین و اغا شرط لم تکونو چتیسی نوست پخپلا بالیغی رسیدون که هی و اغا شرط الا خو بیاواست بشیق پا زحمت سر پا تکلیب سر الانفوس یا دا زانو استاسی شپر نفس دیر مشقت را وستلی نوی تا زانو سر سواری وسی عدی دید سر اولی این ربکم لرؤوف الرحیم این به شک ربکم رب ستاسی چی دی لرؤوفون بیخی مهربان دی بیخی شفقت والا دی رحیم بیخی رحمت والا دی دوغه نه رحمت در بانی کردی دغا در افت و در رحمت سپت چی دی بل پا چی اکستا پا اکمال واجه بای پا علاکی پا اغا کامل واجه استا دغا این عمونه پر خپل دوست بانیم کردی چی مؤمن دی پر خپل دشمنیم کردی چی کافر دی کافر دی دغا سخه کار اخلی که نه اخلی نو دای بل ذکر که چی دغا در شفقت کامله شفقت در رحمت کامله رحمت دغه دوه صفاتم په بل چا کې نسته دغه خلق او پیدایشتم بل چا نه دي درته کړی نو ته پر کوم ځای ګوره دا عقلي دلایل دی انسان متوجه کی وجه ته چې په دغه ټول دلایل ته ملامت چې بل څوک نه سکول علاقه ولا استول بند کې د بل چا کې پس والخيل والبغال والخيل الا ثلاث سندر ته پیدا کړی اغه مخکې انعام ذکر کړل دا چارپایانو کې دی بیا په جلا ذکر کول دا پکې غټ غټ کې والخيل اسان پیدا کړی دا عتب دی پر اوغه خلق الانسان باندې پر اوغه انعام باندې لا درغه خلق دي چې معنا خلق ور سره راګرځي والخيل اسان پیدا کړی لکه چارپایان چې پیدا کړی ملکه ذکر کړی والبغال او غاتر والحمير اخره دا درې په نامه ذکر کړل بغال غاتر چې دی دا دوه قسمه دي ځینې هغه دي چې آس را واخلي حیات یې خره ورته ودروي دا آس چې پر خرې وخیژي ځینې پیدا شي نوم یې خلک غاتر بولي او ځینې بیا دا رقمي چې ګایګه هغه ښځه آسه چې اس په ورته وایي مادیانه هغه ورته ودروي خر پر وخیژي چې ځینې پیدا شي هم مګر په پښتو کې موږ فرق ور کړی دي کې دا نر خر د قسمت څخه و او هغه مور چې هغه مادیانه و دا خر پر دا مادیانه باندې خیژولو چې ځمې داسې هغه ته کچر وایي پښتو کې موږ سره جلا کوی ته کچر وای او که بالعکس و څه معنی چې یعنې پلار یې آس و دا مور یې خره وه دا یې سره پر خیژولي او ځمپیدا سوې هغه ته غاتر وای نو کچر او غاتر دواړه چې دي دلته په عربي کې په بغل باندې یادي خپل په منځ کې بیا دې توالد تناسل نه سره کوي نو دوی تر آس کوچني فقط او تر خره غټ وي په زحمت ګالولو کې خورا غښتلي دي ام تر اس پس احمد قالو لري کی بار غشتلی سیم تر ابل بار دورا گس دلته دغه مال او تعالی په نعمت کی ذکر کړي دغه بغال چې مدر لره در کړي دي اوس ګوره د مثال په تور سیرلی چې پر میژه وخی جن نسل یې نکیږي جنس سره بدل دي یا څه پر بزا وخی جو د مثال تور نسل یې نکیږي دلته الله په احسان کې دا کړی چې بغال او غاتر چې د اس پر خوی وخی جه امي اولاد کول کیږي خرچ پر اس وخی جه امي اولاد کول کیږي دغه بغل او غاتر چې تاسو بیا په دغه ورو کې بارو اکثره بار خرم په کار نه راځي آسم په کار نه راځي کله بره په کچورو باندې وړي په دغه غرو کې دا لوی لوی کترونه چرسوي بارونه چې خلک پر وړي دغه بغال مال او تعالی دلته ذکر کړي دغه مادر ته پیدا کړي دا یو غټ احسان دی والخيل اسان پیدا کړي الله پاک والبغال غاتر والحمير اخره لتركبو چې تاسو سپاره سي ها پر دوی باندې وزیره ته نو د شایسته پاره هم امر کوبه پر کوي ام د شایسته پار دي چې د پاره د شایست وزینتن هم پر لهوس منسوبه دي هر که بوچ تیس پاره سی ها پر دوی وزینتن او د پاره د شایست په نن زمانه کې خونو چې دي د شایست شان مخ ته ولاړه په دغه شایست د چا په دماغ یې وسنه سی ورنه ایستلې په پخوا زمانه کې در دي چې ما ما هغه دی رالی ما ما د بل کلی سره اتلی چې پر پښو بار روان په خلو کې بغر کونه دا دونه شنه یې سدي چې پر خره بار لا بشه دغه د خره زل به د غالی رقم ور جوړ کړی نو دای بشه یې سدي پر خره بس پور را بلی چې پر غاتر بار لري تر هغه بل شي یې سدي چې پر اس بار لري بارخ کونه د اس نه غوړو درغه لا شي یې سدي دا په هغه وخت کې زینت